Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag søndag den 13.1.2019, vi har med fiqh på de fire retsskoler at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد, كيف غضر سوستة إسلام بها نوض فرامتي بونت نمى 6, لمس المرأة بغرعين أين كوينة أعب غرعز أين من تل إن كوينة صم فير تل الوضوء بلي بروت. Og det her emne er faktisk større, end man kan tro. Jeg ved godt, at der er mange af unge mennesker, de kigger i en bog og lytter til en sheikh eller nogle af de der små unge fyre, som leger sheikh nu om dag, hvor de tager en hurtig beslutning og siger: Wallahi, hvad jeg er nået fra. Jeg hørte til en knægt forleden dag i Danmark. Han sagde, efter mange års undersøgelser, manden han er ikke engang 20 år, efter mange års undersøgelser kom han frem til diverse et eller andet emner. Konklusion: at sætte sig selv i den barriere og tro, at fiqh er baseret på en holdning uden at tilrettelægge beviser, uden at gå hen i selve fiqh-mas'ala og definere i emnet med hensyn til ahadith og ayat, og kigget efter, hvordan man observerer et emne i henhold til usul. Derfor er det vigtigt for en, som er lige kommet ud af ægget, at han ikke begynder at fortælle sine handlinger. Dine holdninger og dine fatwaer er ligegyldigt. En sus, altså den der kom ud af ægget, vi kalder det på arabisk sus, er ikke i stand, han kan ikke finde ud af noget som helst. Han er stadigvæk forvirret. Den kan ikke stå op på benene. Du er stadigvæk ustabil. Tak, tak. Den bevæger sig. Moren kommer og retter den. Her skal du spise, her skal du gå, her skal du bevæge dig. Og i fiqh, som ulama siger, fiqh er ligesom bahar, ligesom et hav. Når du kommer ind i den, og du svømmer derudad, så kigger du, og så siger du, uff, måske når jeg frem. Så kigger du nøje, så siger du, der er flere tusind kilometer foran. Så svømmer du yderligere, og så siger du, jeg når frem til øen, og der er ikke noget ø. Er der nogen, der siger, siger du det der, fordi du vil gerne skræmme os om fiqh? Nej. Jeg vil fortælle jer, så I kan have respekt til ulama. Når imam Shafi'i før Egypten og efter Egypten havde to forskellige holdninger, når imam Malik alaihi rahmatullah havde nogle holdninger, og hans folk af malikiyya, som er spredt over hele jordkloden, havde nogle andre holdninger end ham, fordi de har mødt nogle andre med hensyn til hans madhab. Og når du siger Abu Hanifa, og så siger du Abu Yusuf, og så siger du Abu Muhammad, og alle de der ulema'er, som kommer og afstammer Abu Hanifa, modsiger ham i hans holdning. Det er ikke for sjov. Det er ikke fordi, de vågner op om morgenen, og så kigger de op i himlen og kigger på to stjerner og siger, jeg har fået en idé. Sådan er islam ikke bygget op på. Så det er vigtigt i fiqh, at man har sin base, man har sin usul, man illustrerer det, og man fremlægger. Ligesom der er nogen, der siger, masala er soleklar. Hvad er soleklar? Prøv at forklare mig, hvad er sol? Ligesom niqab. Dem, som siger, niqab er wajib, hvad siger de? Masala er hvad? Den er klar og tydelig. Så spørger vi dem, som siger, at niqab er sunna, så siger de, masala er hvad? Soleklar. Men er det sådan, der ulema har defineret det? Nej. En alim har en respekt for mas'ala. En alim har en respekt for, hvad det er. For eksempel nu, vi skal snakke om berørelse af en kvinde. Er berørelse af en kvinde naqd al-wudu for begge køn? Ja'ni, du kommer hjem. Du kommer hjem. Din kone står og laver mad. Du har wudu. Du går hen til hende, omfavner hende og siger salamu alaikum skat. Du, fordi du blev dansker nu jo. Så salamu alaikum skat. Omfavner hende, gør hende et kys, whatever det er. Har du mistet din wudu? Og ikke nok din wudu. Din kones wudu, hvis hun havde en. Det er de masala, vi er nødt til at relatere og kigge på. Så de der små unger, ah, der er ikke noget, det er ikke det. Fordi er jeg aulamastum, men især de vedrørende jima'er, det er sådan det er, så behøver vi ikke diskutere. Og imam Shafi'i, der var en ung knæk, imam Shafi'i har fejlet den masal. Hvad siger du? Hvad er det, du ævler? Hvad er det for en respekt? Der er nogle ting hos de her unge mennesker, som er katastrofalt. Du må faktisk ikke se, imam Shafi'i har fejlet. Du skal se med respekt, imam Shafi'i har ikke opnået de nok beviser til at argumentere for det andet. Han har bygget det på en asl. Så det er ikke en fejl, han har foretaget sig. Men når du ikke har nok viden, så er det bedst, du siger, wallahi, imam Abu Hanifa, han har sagt sådan, så er det den, jeg holder mig til. Så må du lukke din mund om de øvrige. Og hvis vi tager med hensyn til berørelse, hvis vi tager al-Hanafiyya. Al-Hanafiyya siger, yantaqidu al-wudu'u bil-mubasharati al-fahisha. Wudu'u bliver brudt, når der er kontakt. Seksuel. Og når søsterne må bære os ad, der kommer lidt, der kommer en lille smule til i dag, som I vil mene, det er lidt for meget. Jeg vil ikke sige vulgær, men det er noget, som vi skal lære. Jeg kan ikke sidde og... Jeg prøver at skjule det så meget, jeg kan, men nogle gange kan man ikke. De siger, når der er en berørelse mellem en mand og en kvinde, seksuelt. Og på definitionen siger Abu Hanifa, hatta yalija dhakar, at selve... selve mandens kønsdel entrerer med den top, som han har i kvinden. Her, der mister han sin wudu. Og så siger han, wa wujib ayash, hvad er der wajib nu? Al-ghusl. Og så siger Abu Hanifa, an yubashir al-rajul al-mar'a bi-shahwa. At en mand, han er sammen med kvinden med lyst, og der er berørelse, hvor der foregår det, man kalder æsh, forspil, optræk til. Forspil, ja. Hvad siger du? Ja, forspil. Forspil, ja. Og der er ikke noget tøj imellem dem, det vil sige, de vil gerne i gang. Så Abu Hanifas holdning er, hvornår er det, man mister sin wudu? Når det er oplagt til sex, og der foregår det, man kalder forspil, at det er noget, som de snakker om. Men hvis en mand kysser sin kone, krammer hende, et eller andet er normalt, det man kalder qublatun afuia, det betyder normal, farvel, velkommen, et eller andet omfang af et eller andet art, der er ikke noget hos Abu Hanif. Hos al-Malikiyya ينتقد الوضوء بلمس المتوضئ البالغ. Berørelse som en mand gør mod en som er voksen, det vil sige små børn. بالتلذذ. تلذذ, hvad betyder det? At lysten bliver æsh for højt. Det vil sige, han kommer og kysser hende, hun forstår godt hvad han vil. Det er ikke en søster-bror-kys. Og Husl Malikia siger, at en berørelse er ikke med. Yani, hvis der kommer en og berører sin kone bare sådan der, han mister ikke sin udru. Men hvis det foregår i form af et kys, eller en omfang, som har et yderligere handling, så kan man miste sin wudu. Så, er det nok med altså bare intentionen, eller skal selve altså skal man kunne se noget, altså skal der være noget til syne? Der skal være noget til syne. Altså, selve. Altså en person der kommer fra en rejse, når han kommer hjem og hilser, ligesom der er ikke noget i det. Husk en malikia. Men når manden kommer og kysser sin kunde på munden, og der foregår det, man kalder, at selve shahwa, taladhud. Shahwa, shahwa, det er lysten. Taladhud, det betyder at nyde det. Og det, der sker hos manden, man kan se det ligesom hurtigt, hvordan det foregår, og hos kvinden akkurat på samme vis. Men de har nogle shurut, der er tre. At ham eller hende, man berører, er voksen. Nummer to, at det er noget, man kan have lyst til. Og at selve berørelse tænder for lysten. Gerne for en mands skyld, det man kan sige, at han berører sin kone. Nummer to, det er hans kone, som han ønsker. Og nummer tre, det er, han berører hende, fordi han vil antænde hende. Altså ligesom, at der kommer en lyst frem. Og det her er ikke nok med at sige, hvis en mand, han kigger på sin kone og har lyst til hende, og der sker noget med ham, at han mister sin wudu. Overhovedet ikke. Der skal være ash, touch. Der skal være touch. Og nu kommer vi til Hanabila. Og dem, som er hanbali, lyt godt efter nu. ينقض الوضوء بلمس بشرة النساء بشهوة من غير حال. At man berører en kvinde med lyst, uden at der er en forhindring. Yani, hvis du kommer og begynder at omfavne din kone og sætter din hånd ned under trøjen, eller omvendt, hun gør det samme og berører dig og kysser og kram, så mister hun sin wudu hos Hanabila. Og det er vedrørende voksne. Gælder ikke for børn. Ja, hvis du kommer og tager din datter op og begynder at kysse hende og kramme hende og lege med hende, der er ikke noget lyst, fordi der skal være æsj indblandet i sang. Lyst. Og selvom den døde er, selvom den person er død. Jeg ved det godt. Men vi er nødt til at se det. Eller gammel. Eller ikke en del af din halal kone. Yani zina. Og hos Hanabila berørelse som er adab. يعني Han berører hende i hånden, han tager hende, han sætter sin hånd om på hendes hoved, eller almindelig berørelse, det er ikke med til at miste hvad? Wudu. Så vi har tre madhab, der siger, der skal være lyst, hvor vi har Shafi'iyya, som siger hvad? Bare berørelse, bare du rør med dine fingre eller med din hånd en kvinde, om hun er din mahram eller ikke mahram, der mister du hvad? Wudu. Også din mor? Om du, det er din bedstemor. Alle. Og vi kommer med adilla, så kan vi forklare, hvordan og hvorledes. De andre skrift, de havde samme holdning med hensyn til noget som stort set samme holdning, ja, men forskellige ændringer, altså specifikke ændringer. Ja. Men de er sådan, var enige med, at sådan noget som hverdagskram og kys, det ikke var et problem. Nej, ikke Hanafi. Nej, ikke Hanafi. Hanafi, han siger, prøv at se her. An yubashir al-rajul marat. Det betyder, hvis en mand, han berører sin kone og krammer hende og ligger ligesom i berørelse krop til krop, der mister du wudu. Hverdagskram, det er sådan noget, jeg bare... Nej, ganske almindeligt, der er ikke noget. Men her har du al-Maliki. Al-Maliki siger, hvis du kysser hende, ja, hvis du kysser hende, der opstår altid ladda, fordi de siger, et kys er en ladda. Okay. Maliki og Hanbali, de er ens. Maliki og Hanbali er ens. Korrekt forstået. Hanafi har sat en kriterie, at der foregår forspil. Forspil er med til at bryde wudu. Og så har vi Shafi'iyya. Shafi'iyya siger, Aw la mastu min nisa. Vi kommer i dalil. Allah siger, Aw la mastu min nisa. I har berørt jeres koner. Hvis vi kigger i Abu Hanifa alayhi rahmatullah, hvor han siger, berørelse af sin kone. Fordi Abu Hanifa, Shafi'i siger med hensyn til al-madlul al-lagawi. Beviset er baseret på lugha. Lugha, lams, betyder æsh, berørelse. Hvis du siger lams, berørelse, fi'l, verbum. Hvis vi siger al-fi'l, lams, på arabisk betyder at berøre. Så siger han fa'l berøre. Allah siger la mastu min nisa, i berøre kvinder. Så siger han berørelse af en kvinde er med til at indikere mistelse af hvad? Af wudu. Fordi det er baseret på hvad? Lura. På lura. Dej. Så han bygger sine hukmer på lukker. Kom. Men det gælder Shafi'i, bare lige. Jamen det er derfor, at vi skal lige tage Shafi'i først. Prøv lige læst af igen, altså lams kan man... Lam... Au eller la mastu mun nisa. La mastu, lams, det er sådan. Ja, ja. Mufrad lams. La mastu, flere. Men det gælder selvfølgelig kun... Det gælder ikke piger, det gælder kvinder, ikke? Ja. Vi kommer. En ting ad gang. Vi skal ikke forskynde os. Det er forkert. Vi skal ligesom fordybe os i tingene. Vi tager det stille og roligt. Det forkert er hygge. Det gælder blot. Ja. Hvis vi kigger, hvordan kan det være, at Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, han har taget den handling, fordi han kunne ikke se nogen hadith, som var sahih. En aktion, som Muhammad eller sahaba har gjort, eller et eller andet, som har ført til, at han siger, der må være en undtagelse. Så kigger vi på det. Abu Hanifa siger, Ibn Abbas, som er turjuman al-Qur'an, radiyallahu anhu arda, Ibn Abbas siger, mufassir. Mufassir betyder fortolke al-aya, ved at sige, awla mastu min nisa, betyder al-jima'. Det siger Ibn Abbas. Hvad betyder al-jima'? Det er intim samføring mellem mand og kvinde. طيب الإمام ابن السكيت هنسيه أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوضع إمام اللغة هنسيه vis man siger lams som foregår mellem من mand og kvind يعني hvis en mand siger på arabisk لامست زوجتي araberne taler på en måde som ønsker dig at du forstår hvad han mener. Så Ibn Sakit han siger, hvis en araber siger, lamastu zawjati, ayda ja'tuha wa ta'tuha. Hvis en araber siger, jeg har berørt min kone, så ud fra det skal du forstå, at han har haft... Ja. Og det er derfor, araberne er kendt for at bruge et ord i skjul. Og hvis vi kigger med hensyn til Malikia, og han er vel tilbage til, hvad brugeren sagde, de har sat det som et betingelse, at shahwa skal være ish. At shahwa skal være hvad? Shahwa skal være til stede, før man kan sige, at man mister sin mor. Ja, hvis en mand han kommer hen og siger, assalamu alaikum, ja, og så går han ind. Er der shahwa i det? Nej, han kommer ind og hilser. Men hvis der foregår fordybelser i kysseri, som vil antænde begge partner, her er der æsj i gangsættelse af noget, som bryder wudu hos begge madhab, al-hanabila og al-malikia. Hvad har de malikia og hanabila, hvad har de bygget det på? De har bygget det på hadith Aisha. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. At Muhammad صلى الله عليه وسلم kysser nogle af hans koner, hvor han beder herefter uden at lave wudu. Hadithen er i Abu Dawud og Nisa'i og Ahmad og Tirmidhi. Imam al-Bukhari har sagt den hadith er da'if, og de siger den er mursal. وابن حزم سير لا يصح في الباب شيء تأنن أديه يتأكم صمع صحيح أدي كوعي تناكم أص إنون إنون كذا صمع صحيح من ينون غاع علماء سير تأصل نحن حديث عائشة إنك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وصفه هنضيق عن ما بيه وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة. Og jeg ligger foran ham, ligesom en død ligger i janaza. Yani, hvordan ligger en død person i janaza? Ligger foran dig, og du beder. Det vil sige, Muhammad, han beder til Qibla, og hvem lå foran? Og så stop. Hæv lige håndbremsen og lyt. Der er mange fremmede, der tror, hvis sin kone ligger foran, så må han ikke bede. Hvorfor? Fordi de tror, at en kvinde i bevægelse bryder salat. De er fedt nu. De tror, fordi Muhammad har advaret om tre ting. De går imellem din musalla, yani, du har ham der er i gang med at bede, og så har du din musalla her. Hvis der kommer noget forbi dig, en kvinde eller et æsel, som kommer forbi dig, de bryder æsj. Din salat. Er vi ikke enige? Jo. Men hvad så hvis hun ligger eller sidder? Så kan du bruge hende som hvad? Sutra. Er det tilladt? Ja. Det er det. Hvordan det? Det har Muhammad gjort for sig. Hun siger, at jeg ligger foran ham, ligesom et lig ligger i janaza. Hatta idha arada an yutir massani bi rijlih. Når han ønsker at komme ned, han berørte mig på benene. Jeg trak din ben tilbage, så jeg kan være der. Så siger ulema, berørelse af en kvinde her indikerer, at der ikke mistelse af hvad? Hvor var den hadis? Hadithen er faktisk i Nisa'i. Og Ibn Hajar siger i Nail al-Awtar, isnaduhu sahih. طيب. Vi tager en ny hadith. Hadith Aisha siger, faqadtu Rasulullah s.a.w. laylatan min al-firash. Aisha lå, og I ved alle sammen, Muhammeds hus, sallallahu alaihi wasallam, de, altså huse, mange mennesker, når vi siger huse, så tror de, det er tre værelser og en stue og to badeværelser og så mursten. Det er bare et rum. En lille boilerrum. En lille boilerrum. Den er ikke særlig stor. Hvordan går man i bad? Udenfor. Hvordan går man på toilettet? Et eller andet sted i markerne. Så jeg tror folk, de skal ligesom fatte det. Hvor deres køkken? Hvad er det for et køb? De antænder et bål og sætter en gryde lige foran, så de kan lave det. Længere er den ikke. Det er derfor, at de der mennesker ligesom... jeg er som en kvinde, jeg har nogle rettigheder. En mand skal forsørge mig. Han skal forsørge dig. Ja, han skal give dig mad, ligesom han spiser. Han skal ikke give dig en iPhone XHL. Han skal ikke give dig, altså i gamle dage, det var dish og alt det der. Han skal ikke give dig en stue, som er 30.000 og alt det der. Der er nogle fænomener hos folk, de ikke fatter ikke en brik af det. Aisha siger, kan jeg lade for det sjæt? Vi havde noget, vi lagt ned. Prøv at se her. Altså dem, der siger, vi kalder til Muhammeds sunnah, Quran og sunnah, dem der råber helst højst og siger Quran og sunnah, ala fahmu salaf al-umma, det der salafister nogle gange, de kan drive mig til vandet og siger, så siger jeg, okay, vent. Aisha siger, vi havde en madras, altså nogle gange, når jeg sidder, en madras. Om sommeren, vi lægger den ned. Om vinteren, vi sover på halvdelen og bruger halvdelen til at lægge over os. Forstår du det? Kan du se, hvad er det for en madras, vi snakker om? Er det noget tykt? Er det noget tynd? Ja, det tror jeg. Halm. Det er det, vi havde. Stro. Ja, nogle af dem var lavet af det der stro og strå. Stro. Hvad hedder det? Stro. Stro, ja. Halm. Ja, eller halm. Det her, de bruger det nogle steder. Prøv at se her. Jeg kunne ikke se ham, og Aishas og alle de andre, de var tæt af Muhammeds masjid. Så siger hun, sallallahu alaihi wasallam, jeg kunne ikke finde ham i nat, så jeg begyndte at lede efter ham med min hånd. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْ. Jeg berører ham bagfra, hvor han var i gang med at lave æsh, sujud. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. Han er inde i masjid. وَهُمَا مَنْصُوبَتَنْ. Han sad æsh. Med fødderne op. وَهُوَ يَقُول. Han var i gang med at lave dua. Så nu kan I lære dua, hvad man kan sige i sujud. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alayk kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma, jeg søger beskyttelse til din accept fra din straf, og jeg søger at du tilgiver mig med din straf, at du tilgiver mig fra mine synder, fra din straf. Og jeg søger tilflugt til dig fra dig, som jeg ønsker, at du belønner mig, ligesom du ønsker og vil. Og her kan man sige, at berørelse herover indikerer, at det er tilladt. Aisha gjorde det, og der var ikke noget galt. Hadisen er i Muslim og Tirmidhi og al-Bayhaqi. Og alle siger, at hadithen er sahih. Og så her kan vi sige, det er en indikering. Der er flere hadith, og vi kommer til at snakke om. Al-Imam al-Shafi'i, alayhi rahmatullah, han siger, يَنْقُضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَلَوْ مَيِّتَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا. Berørelse af en kvinde, som er ikke af dine egne, der kommer du til at miste din wudu. Og her, selvom kvinden er en ældre kvinde, yani der er ikke noget lys i hende, hun er ved at være gammel og slidt. Og selvom, hvis det er en gammel mand. Og her kan man sige, at imam al-Shafi'i har sat det sådan der, at berørelse i alle aspekter er mistelse af wudu hos ham. Og om der er lidda, shahwa, lyst eller ikke er lyst, så er det ens for ham. طيب. er I med i alle de der holdninger, vi har? Med hensyn til berørelse af en kvinde? De her er hadith. Nej. Er det både, altså Hanafi er de berørelse det her? Hanaf? Ja. Så de tre? Jamen altså de siger, hvis en mand er israelærer, så konen, når hun berører ham, så er der ikke lyst. Det er derfor han siger, at hvornår er man, hvornår mister man wudu, når der lysten er til træet. Og så sagde du, at Namchef, han ikke har fundet noget, der modstrider hans holdning. Ja, som er sahih. Okay. Han kunne kun finde den ayah, Aula Anastu Min Isa. Okay. Og det er derfor, han bygger på den. Og ej, eller den der... Kunne lave også en ayah direkte? Aula Anastu Min Isa. At hvis I berører jeres koner. Og berørelse i oversættelse betyder... Men Aula Anastu Min Isa, hvor er det fortsættende? Nå, det skal jeg lige slå op. Det kan jeg hurtigt gøre. Og hvad er det for en sura? Jamen, finder det. 2 sekunder. Det gør vi med det samme, så vi siger det korrekt. Så han bygger simpelthen kun på den ayah? Ja. Hvis du har spurgt mig, så jeg troede, det var omvendt med Shafi og Hanafi. Surat al-Nisa' 43. Hvad siger det? At deres handlinger var omvendt, hvis du har spurgt mig. Nej, han ikke plejer at være hårdere. Altså han er ikke plejer at være hårdere? Nej, ja, ikke en chef. Nej, ikke det der. Bare der er lidt blod, eller er det der her? Ja, eller et eller andet. Bare der er det mest generelt blod, ja. Tre. Mange ting, det er bare sådan generelt. Skal vi tage den? Ja. Ja, ayuha alladhina amanu, og de fasttroende. La taqrabu salata wa antum sukara. Lad være med at komme til bønnen, hvor I er beruset. Hatta ta'lamu ma taqulun, så I ved, hvad I kan sige. Wala junuban, ej heller, hvor I har været i seksuel samkvind. Det betyder, at I har haft æsh udløsning. Illa abiri sabil, hatta taqtasilu. Kun hvis I er abiri sabil, det betyder rejsende, eller forbi I kan lave russel, så de tager hjemme, men der er ikke noget vand. Wa in kuntum marba, hvis I er syg, au ala safar, rejsende, og ja, ahadum minkum min al-ghaid, I har været på toiletbesøg, og la mastu min nisa, I har berørt jer kvinder, falam tajidu ma'an, og I kan ikke finde ma' vand til at lave ghusl med, fatayammamu sa'idan tayyiba, så skal I lave tayammum. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, inna allaha kana afuwan ghafura, så skal I vaske jeres ansigter og jeres hænder, og Allah er tilgivende. Hvad jeg skal skrive af på? Det er et flag. Surat al-Nisa 43. Du sagde Ibn Saqid. Voksen mand rør søster. Forstår ikke. Voksen mand rør søster. Voksen mand rør sin søster. Ja, der er ikke noget galt. Der er ikke noget galt i berørelse. Jeg prøver bare at forklare forskellige holdninger. Altså det med hensyn til alle ulama, det er en korrekt holdning ifølge ulama, er qawlul jumhur. At selve berørelse mister man ikke wudu. Selve berørelse mister man ikke wudu. Kun hvis der er indgået shahwa i forlystelser, så mister man sin wudu. Er I med? Har I nogen ting? Fint. Nummer 7. Massul farj. Ja, jeg har faktisk en ting. Ja. Jeg har hørt, at der var en hadith, hvor Rasulullah sagde, at han, jeg kan ikke huske de detaljer, men han rører Aisha, og han bløder, og så wudu'er. Og ud fra den hadith, sagde Hanifi, det er grund af blod, og Shafi sagde, det er grund af rørt. Er det rigtigt? Jeg ved ikke, jeg kender det. Okay. De bruger jeg penge op på bums. Og så har hun presset. Ja, han er i hvert fald rørt. Så siger han, at det er på grund af blod, og så siger jeg, at det er. Nogle gange så skal man ligesom finde ud af, er det en hadith, eller er det noget, der er opdigtet? Så først så finder vi den, og så kan vi tage ud fra. Ja, jeg har ikke hørt det fra nogen, men det kan godt være. Tøj. Massul farj. Berørelse af kønsdel foran og bagved. Hvis vi tager al-ahnaf, som siger, la yantaqidu al-wudu' inda al-hanafiyya bimassil farj. Berørelse af kønsdel hos ahnaf, der mister man ikke sin wudu. Fordi det er baseret på حديث طلق بن علي الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال إنما هو بضعة منك أو مضغة منك. حديث هو السنن أبو داود الترمذي النسائي والماجه هو محمد صلى الله عليه وسلم بلسبور hvis man berører sin kønsdel, skal man lave wudu, så siger han, den er en del af dig. Det er en klump af dig, det vil sige, det er noget, som du har. Og An Umar, wa Ali, wa ibn Mas'ud, wa ibn Abbas, wa Zayd ibn Thabit, wa Umran ibn Hussein, wa Hudhayf ibn Yaman, wa Abi Darda. Læg mig til, hvor mange ulema. Umar, Ali, ibn Mas'ud, ibn Abbas, Zayd ibn Thabit, عمران بن حصين حذيفة اليمان وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثا بغرس أسين كنستي تقار إيك تل أدباء غل مس إكلته أسين وضوء أصلا علي رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة الكرام لا أبالي مسسته أو أرنبت أنفي. Jeg er ligeglad, om jeg berører min kønsdel, eller jeg berører min næse. Og her er det en indikering hos ulema, eller selve sahaba, at berørelse af det her er ikke med til mistelse af wudu. Men vi er nødt til at kigge på, hvad de andre. Det er Shafi'iyya. Undskyld, det der er det Ahnaf, som bygger på den her. Så kommer vi til næste, Malikiyya. Malikiyya har en anden holdning. ينتقد الوضوء بمس الذكر بغالسة السين كنستي دي اع مستلسة الوضوء وإيجي بغالسة السين أنيل أسا بيفا كن فورا ودي دي جيلا هس من أكوينة هس ويب مالكية. وكمان سي بس من بغالة sine kønsdel ved tilfældighed, at man mister sin wudu hos Malikiyya. Ja, yani, du har været i bad, du skal lige tage tøj på, du berører din zakar, så skal du lave mod din wudu. Så det bliver en besværlighed at have underbukser på. Hvad vi ved af. طيب. أما مس الصبي ذكره فلا ينقض. Og det siger, hvis man, ligesom en mor skifter sit barn, er det uanset om det er berøring på tøj eller hud i hud? Ja. Nej, hud. Vi snakker hud. Så var det derfor, det er svært at have? Ja. Jeg siger hud. Tør de vandet af jo med en håndklæde, så det er ikke noget. Det nej, åbenbart ikke. Det kan sikkert være hånd, altså det kan godt være altså... Hud. Ja. Hvis du tager et serviet og lægger i din hånd og rører hos Malikiyya, så er det ikke en direkte berøring. Ja, så var det spørgsmål, men det tror jeg ikke. Nej, jeg forstår ikke så. Det er hans spørgsmål, det er, altså, det rører jo lov og sådan nogle ting. Nej, vi snakker, her, hun efter her. Malikiyya, nej. Malikiyya siger, berørelse er al-qadib. Al-qadib, det betyder kun selve stangen. Selve de, der ligger nedunder og så videre, det mister man ikke wudu. Men stangen rører også dit lov. Nej, med håndfladerne. Ja. Så hvis du rammer med albuen for eksempel, så betyder det ikke noget? Nej, faktisk ikke. Men det er lidt svært, så skal du være smidig. Og de har bygget på det her på grund af en hadith, hvor profeten s.a.v. siger, man massa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Ham der berører sine kønsdel, han må ikke lave salat, før han laver wudu. Hadithen er hos de fem af sunan, og Imam Malik og Shafi'i ibn Khuzaymah ibn Hibban og al-Hakim. طيب. Er den hadith korrekt? Ja, det er den. Men dem, som berører sin kønsdel, lad være med at bede, før du laver din wudu om. Og så vil jeg sige, den der hadith, historisk mæssigt, det var i starten. Og så kommer den anden hadith, som er slettende for den hadith. Det er derfor. Men Nu kommer vi til Shafi'iyya wal Hanabila. De har næsten ens holdning. Yantaqidu al-wudu bimassi faraj al-adami al-dhakar wal-dubur wa qubul al-mar'a. Berørelse af sin kønsdel af mennesker, om man berører foran eller bagved eller kvindens kønsdel også. Om de store eller små, yani, eller om de er leve eller er døde. Det er hvordan de siger, hvis en kvinde har wudu hos Shafi'i og Hanabila, og hun skifter sine børn og berører deres kønsdel direkte, så skal hun lave sin wudu om. Og Hanabila siger, og det er ligegyldigt om man berører med fingrene eller med håndfladen. Begge er ens. Shafi'iyya er anderledes. Shafi'iyya siger, hvis man berører med fingrene, så mister man wudu. Hvis man berører med håndflade, så mister man ikke wudu. Hvis man berører på den her del, hvad hedder den der side? Håndryggen, så mister man ikke wudu. Ja, hvis man skal rette sine maskinen dernede, så kan man bare vende om hos Shafi'iyya. Så det er kun med fingrene? Kun med fingrene. Hos Shafi'iyya. Ja. Hanabila siger med det hele. Jo, men alt andet som med det der med mennesker og mænd eller kvinder, små og voksne, er det sammenholdning også? Begge to har sammenholdning. Kun det der med berørelse? Kun med berørelse. Og de bygger det på hadisen, den tidligere nævnt. Man masser der karahu fal yatawadda. Ham som berører sin kønsdel, skal lave wudu. Om. Og det samme. Er der kommet hadith om Habiba? Man massa farjahu fal yatawadda. Ham som berører sin kønsdel skal lave sin wudu om. Ummu Habiba, radiyallahu anha wa ra. Hun hedder Busra, den anden, og hadith Busra var Ummu Habiba. Der er også kommet til kvindet sammen. Wa ayyuma imra'atin massat farjaha fal tatawadda. En hver kvinde, som berører sin kønsdel, skal lave sin wudu om. Shafi'i og Hanabila har samme holdning, hvor Hanabila siger, at berørelse i alle aspekter, håndflade, fingeren, håndryggen, alt, bare du berører kønsdelen foran bagved, der mister du æsj wudu. Yani, hvis en mand han skal have en stikpille hos Hanabila og de øvrige, de er... Det mister fint. Stikpille hos Shafi'i og... Så mister du din wudu, du berører din analtarm. Den er mand, ja. Ja, okay. Ja. Så, og det samme, hvis man skal smøre med creme eller et eller andet, så mister du også wudu hos Shafi'i og Hanabila. Men Shafi'i siger, med håndflade, der er ikke noget galt. Med håndryggen, der er ikke noget galt. Tøj. Hvorfor er det sjovt? Det tager vi bagefter, under fire øjne. Punkt nummer 8. Al-qahqaha fi salat. Al-qahqaha, at grine højlyd. Alle siger al-qahqaha i salat bryder salat, men den bryder ikke wudu. På nær hos hvem? Hanafi. Hanafi siger, at når du griner højlyd i salat, altså du er i gang med at lave salat, det er med til at hvad? Og bryde din wudu. Hvorfor? Fordi de bygger det på en hadith, som er svag. Illa man dhahika minkum qahqaha falyu'id as-salat wal wudu' jami'a. Ham som griner højlydt i salat, så skal han lave sin salat om, og så skal man lave sin wudu om. Al-Hanafiyya siger det her for at ligesom, at en mand, der han laver wudu, fordi han har lavet en fejl i salat, og wudu er med til at forhøj hans iman og plus afkøl ham, så han kommer væk fra den fejl, han har begået. Men det her, det er kun i forhold til salat. Ja. Men højlydt i forhold til salat. Ja, men det er derfor, de siger højlydt i forhold til salat, det sagde jeg. Okay. Men tilføjelse til det. Ja. Men du også med her. Og så blev ligesom Hanafiyya ligesom hængt op. Hvorfor siger I det der? Kun i, når du er salat. Ja, kun i salat. Ikke, jeg kan grine højt nu, men... Ja, der er ikke noget. Ja, ja, det er kun i salat. Du mister din wudu også. Så hvorfor Hanafiya går hen og siger, ja, det kan godt være, at hadithen er da'if. Men ham, som har grint i salat, han har brug for, han har lavet en fejl. Og wudu, hvis det er en shaitan, så kan han afkøle ham. Og hvis det har været et synd, så kan han increase det med hvad? Forhøje det med hvad? Med hasanat. Med belønning. Men ulema siger nej. Og ulema her, det er de øvrige. Shafi'iyya, Malikiyya, Hanabila siger, hvis man griner i salat, så starter man forfra, og det kræver ikke en wudu. Fordi der er ikke en hadith, som er sahih, autentisk, som indikerer det her. Er qahqaha defineret? Ja. Qahqaha, hvor selve al-qaf kommer frem. Ha ha ha. Ja, altså, nu lyder du ligesom dansker. Nej, du siger, vi skal gå i dybden jo. Er den defineret? Ja. Al-qahqaha, hvor lyden er med til at være kontinueret i grin. Men ikke et smil. Ja, hvis en han... Det er det ikke qahqaha. Qahqaha, hvor du kan høre hans lyd. Så det er lyd? Ja. Det er lyden, der definerer det. Men de siger bare, at de tre andre... Man skal bryde sin salat, så får man igen. Selvfølgelig. Det er det brydning af salat, men ikke brydning af salat. Ja. Så det er ikke salat. Ja. Punkt nummer 9. Vi har shababs. Shababs. Vi har to punkter, den er, tre punkter, den er vigtige, jeg vil gerne nå. Ældre spørger lige noget. Ja. Og sove? Nej. Nej, det der, det er også brud. Det er en høj lyd. Det er også det, jeg siger, det er bare lyd. Punkt nummer 9. At spise fra kamelkød. Spisning af kamelkød, er det en brydning af wudu eller ej? Hos Hanabila, ja. Man bryder sin wudu. Og hos Jumhur, man bryder ikke sin wudu. Fordi Muhammad s.a.v. det sidste af hans tid, han spiste fra kogte kød fra kamel uden at lave wudu. Han rejser op. Der er også kommet nogle af hadith, når kød bliver kogt, eller stegt, eller grillet, kød generelt, så laver sahaba wudu. Altså alle kød? Ja, ikke kun kamel. Ja. Alle slags kød. Og så bliver det slettet fra kødet, og så bliver det særdeles kun vedrørende jazul, kamel. Og så bagefter, så bliver det fra kamelkød, at man laver ikke wudu. Og Hanabila holder fast i det. Men fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev spurgt an luhum al-ibl. Muhammad blev spurgt med hensyn til spisning af kamelkød. Faqal, han sagde, tawaddau minha la wudu. Wa su'ila an luhum al-ghanam, han blev spurgt angående lammekød. Faqal la yutawaddau minha, man laver ikke wudu. Og Usayd ibn Khudayr radiyallahu anhu, han sagde, baseret på hadith af Muhammad, tawadda'u min luhum al-ibl, wa la tatawadda'u min luhum al-ghanam, la wudu af ibl, og la vær med la wudu af lammekød. Og al-Hanabila siger, med hensyn til det, inna wujub al-wudu min akli luhum al-juz ta'abbud, la yu'qal ma'na. Hvorfor laver man wudu vedrørende kamelkød? Det er ikke på grund af noget, men det er ren tilbedelse. Det er kun tilbedelse. Hvad siger du? Ja. Og det er derfor, når Jumhur har bygget det på, at Muhammad har spist af kamelkød og rejst sig op, uden at lave wudu, så det er en sletning af det tidligere sagt. Og det er derfor, de har bygget på det. Så der er ment det der med den første hadith, der kommer omkring med, at hvis I spiser lammekød, så skal I tage wudu, fordi selve kødet har været igennem forskellige stadier. Men kødet har været forskellige stadier. Stadie nummer 1. Når man spiser kød, kogt, stegt eller grillet, så laver man wudu. Baseret på, man masser til nar. Alt hvad berører ilden, så skal man lave wudu af. Og det gælder ish. Alle slags halal kød. Så kommer stadie nummer 2. At alle slags kød, på nær kamelkød, så skal man lave wudu af kamelkød. Og ikke det urin. Og sidste stadie er, at man skal ikke lave wudu af nogen former for kød. Og det er det, Muhammad s.a.w. gjorde. Sallallahu alaihi wa sallam. Men hvad er det, når han siger, at kamelkød er lige med... Ligesom, når den er skabt af ild. Ja, skabt af ild, ja. Og så siger man... Men er kamel skabt af ild, eller fordi den er vild? Det er fordi den er vild, ja. Ja, lige præcis. Og det er det, ulama siger. Og det her, det er ma'na, ja. Punkt nummer 10. Ghaslul mayyit. At vaske det døde. ينتقد الوضوء عند أكثر الحنابلة بغسل الميت. At selve wudu bliver brudt, når man vasker en død. Det betyder, hvad betyder at vaske det? Mm-hmm. At du er med til at rense ham og berøre ham. Ja. Det er ikke bare fordi du står og kigger på. Ja. Og hvorfor siger de det? Så siger de, fordi du kommer sikkert til at berøre hans kønsdel eller lignende. Er I med? Tøj. Og om det er små børn, store børn, eller om det er en mand eller en kvinde, eller om det er muslim eller en kafir, så er hos Hanabila, der mister du din wudu. De har det baseret på en hadith, an ibn Umar og ibn Abbas, annahuma kana ya'murani ghasil al-mayyit bil wudu. At de har beordret folk, som vasker folk, at lave wudu om. Abu Huraira, radiyallahu anhu wa ardah, sagde, aqallu ma fihi al-wudu. Det mindste man kan gøre er at lave wudu. Og hvad er det bedste? At lave ghusl. Akthar al-fuqaha, det vil sige de øvrige fuqaha, de tre og de øvrige, la wudu'a min ghusl al-mayyit. Man skal ikke lave wudu af ghusl al-mayyit. Idha lam yurid fihi nas shar'i. Der er ikke noget, der er kommet, som indikerer, at man skal lave wudu, som er sahih. Og det er derfor, alle ulema er enige om, at berørelse af det døde er ikke med. Jeg hvis der er en, der er død, du kommer og kysser ham på panden hos Hanabila, der skal du lave wudu om. Og der er, hvor Abu Bakr og Umar og alle de andre, der er Muhammad døde, de kysser ham og sagde meget, at jeg bukker er hajjan wa mayyita. Inna al-anbiya la yanjus. At selv ved al-anbiya, de bliver ikke beskidte. Abu Bakr kysser ham og sagde, Du smager godt levende og død. Altså ligesom en form for respekt for ham. Punkt nummer 11 og den sidste for i dag. Det er ash-shakku fil wudu. At være i tvivl om sin wudu. Alle mennesker i vores tid har behov for at lære det her. Ash-shakku fil wudu. Hvad er det man bygger det her på? Skal man sige, yani nu er jeg i tvivl, har jeg wudu, har jeg ikke wudu? Hvad synes I? Hvad skal jeg gøre? Nu er jeg i tvivl, har jeg wudu, eller har jeg ikke wudu? Der kom en mand til Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, at han kunne mærke noget. Så sagde han profeten og giver ham et bevis. La yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajidu riha. Man forlader ikke sin salat, men mindre man kan høre noget, og man kan lugte til noget. Shaitan kommer hen og laver waswasa til et menneske i sin salat, hvor kamaven kan lave nogle lyde eller lignende. Så har man en målstok for her, der siger, når du er i tvivl, og du vil undgå waswasa, så skal du bygge det på lyd eller lugt. Lyd eller lyd om. Det er svært rigtigt. Det kan være begge to. Du kan sige lyd eller lugt, eller du kan også have begge to samtidig. Fint. Men mindre du er 100% sikker på, at du har ligesom kommet af med noget. Og det er derfor alle ulama er enige om, at man bygger altid på yaqin. Man bygger altid på yaqin. Hvad betyder yaqin? At man er tilnærmelsesvis tæt på absolut. Og det der skal være fjernelse af absolut er, og det er derfor shaitan kommer hen og leger med folk, dem der blev ramt af waswas i wudu og laver wudu, du har berørt. Yani, for eksempel salat. Forleden dag, der var en, der sagde til mig, Sheikh, er gulvet her ren? Så kigger jeg på ham, så sagde jeg til ham, kan du se på overfladen? Han siger, der er støv. Så siger jeg, ja, der kan være jord, der kan være støv, der kan være mudder, der kan være sten, der kan være alt muligt. Men kan du se noget, som gør sted til at være beskidt? Ja, yani, er der urin? Er der afføring? Blod. Måske. Og måske ikke. Fordi per definition er blod najas? Nej. Eller tahir? Det skal vi ikke ind på. Men vi tager de to store. Urin eller afføring. Så kigger vi på, at selve jorden shiner ikke op med noget, der er uren. Så er den hvad? Ren. Til at lave hvad? At du for dit vedkommende siger, at den er beskidt. Yani, der ligger madrester, der ligger salatplader, der ligger lidt kødstrømler lidt rundt omkring. At de her mennesker er urene i dit fænomen, men den er ikke uren til salat. Kan I følge mig? Og det er også vigtigt for os, at vi forstår det sådan der. Og det er det samme her med hensyn til shirk fi wudu. Yani, der er nogle mennesker, der siger, at mens jeg var på toilettet, så kom der lidt urin på mine underbukser. Ja, og tag dine underbukser, vask dem lidt med vand, og så rens din kønsdel, og så kan du lave salat. Skal jeg ikke lave wudu? Nej. Skal jeg ikke lave wudu? Du behøver ikke lave wudu. Du kan opløfte dine najasa hurtigt, hvis du har lært hukum. Det er det med, der er galt med folk, de gider ikke hvad? Studere og læse. De gider ikke studere og læse. De gider, sheikh, hvad jeg synes, jeg mener, hold din kæft og lære. Så shirk. Jeg er i tvivl. Jeg er i tvivl om, for eksempel, når du er i tvivl om du er nået til 4. rak'a eller 3. rak'a. Hvad gør man? Man bygger på hvad? Du bygger på det mindste. 3 rak'a, fortsæt den vej. Jeg er i tvivl om, har jeg lavet tashahud eller ikke lavet tashahud? Du laver sujud tashahud, salam alaikum, salam alaikum. Før du laver taslim. Jeg er i tvivl om jeg har lavet 4 rak'a eller 5 rak'a. Du bygger på 4, og så laver du sujud tashahud efter. Det er indviklet. Nej, det er meget simpelt. Det er ligesom matematik. 1 plus 1 giver 2. Det er det meget synd. Mindre rak'a, sujud sahu før taslim. Flere rak'a, sujud sahu efter taslim. Sujud sahu, fordi du har mistet en wajib, så er det før taslim. MashaAllah, nu har du lært hele fiqh. Punkt nummer 12. Ma yujib al-ghusl. De som er obligatorisk for at lave ghusl. Hanabila siger, yantaqid al-wudu bi kulli ma yujib al-ghusl, ghayra al-maut. Hanabila siger, at wudu bliver brudt og indikerer til ghusl på nær død. فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسُلُ وَلَا يُوجِبُ الْوُضُ. Ham der er død, man skal vaske ham, man skal ikke give ham wudu. Men de gør det alligevel. Og en af de, der indikerer for ghusl, berørelse af kønsdel. Ja. Og intikal mani, at der kommer udflod, altså hos mænd, og al-kafir al-asli kommer til islam eller al-murtad. Så er det hos Hanabila, yujib al-ghusl. Og hos de uri, nej. Yani, hvis vi har en kafir, der kommer ind til islam, og han har lige taget et bad, så kan han bygge på det. Men det er bedst, at han laver ash, ghusl. Næste gang, så gennemgår vi de nawaqid, der er nævnt, og prøver ligesom at komme i hus med noget af det. Ja, og så tager vi wudu al-ma'dhur. Hvordan laver han, som er undskyldt, wudu, og hvordan laver han salat? Barakallahu fikum, jazakum al-khair. Dem på Facebook og det, hvor har I nogle spørgsmål, så tager